بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين. أما بعد، قال الشيخ الحاج عمر ابن سعيد الفوتي الطوري القدوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن نبيه في الفصل الثاني والثلاثين من كتابه رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم، والرابع دوام المحافظة على الصلوات الخمس في الجماعات والأمور الشرعية، وفي الجزء الأول من جواهر المعاني وشرطه المحافظة على الصلوات في أوقاتها في الجماعة إن أمكن. وقال في أول الرسائل وشرطه المحافظة على الصلوات في الجماعة والأمور الشرعية إلى آخره. فن تنيار جتاي نيو ويسو نيجي دون جيس نيجي وان تنيان تيلو شرطه بيباتاي موي والو samonté julli ci waxtu yi ci mbolo yi su jappandé manam ci jaar su jappandé rek ci mbolo yi la aju way aju wul ci waxtu yi comme niñ ko gissi won ci jota bi wessu parce que condition bi nga xamantene mom lañu sharia di tek mu nek ngant manam ngant yi meuna yi mi tek ci julli mbo manam waxtu bokul ak ngant yi nga xamantene ñom ñoo am ci julli mbolo duñu ben benen bi nga xamantene tamit mom mo am manam lolu gisoon nañ ci lu bare manam lu manam quelques details yi nga xamantene vraiment intéressé na question bi ni ci walu julli mbolo gi legui amna nak ci walu julli rek deja de manière générale ci walu julli rek waxtu yi ak mbolo bi waxon nañ tamit li nga xamantene manam mom mo aju ci walu yenn ponk yi nga xamantene dafa am solo deja ci mbolam julli comme niko hadith rifa'at ibn rafi' bi radiyallahu anhu bu nek ci sunan yi waxe niki nonu hadith sayyidina abu hurayra bi radiyallahu anhu ci sahih sunan yi et cetera yaronte bi sallallahu alayhi wasallam don jangale manam ki nga xamantene manam di wax ni nit ki buy julli manam al musiyul salati wa hadith musiyul salati manam boko xam dafa don ñaawé num don julle manam mu am ñaar bi yo xamantene particulièrement daf ci bari lo xel nit ñi moy ak tumanina ak al i'tidal ak tumanina tu mom moy dal al i'tidal mom moy manam xoccu manam meuna taxaw de telle sorte que position bo nek nga nek ci nekino wo xamantene day djuk tay par exemple nit bu julli munul taxaw taxaway bo xamantene day xawa weng wala tek ben tank bi bi ci dess mu melni ko manam du nuko neex lay taxawé ci bir julle manam julli bi dafa am nunuy taxawé position bu ñu taxaw il faut qu'il soit ferme dans ses positions exactement muno taxaw tek ben tank bi ne benen tank bi nga tek ko benen walu gi neul hein wala comme nonu lolu def ko def wala comme bu nit ki leg leg ci bir waxtan mu ni mu meuna taxawé jël ben ki bi pour soukandi ku ci ben bi ci dess mu xaw ko boy fal lolu muno ko def ci bir julli manam julli dafa am manam ci position manam wala bok julli def ni nane ku wad manam dafa am samontel ni ñu wara samontel ci bir julli manam no xamantene manam da ngay mëna juk lolu dafa bok ci julli li nga xamne tamit moy ba pare tamit yati dal limi tek haqiqatan moy fo nek nga nek fo ba nga xamantene yah yi dañuy delu pour sen place tumamina dal gi nak mom moy temps durée bi nga xamantene mom nga fay def kon day gis na ñaar yoy duñ ben cela té wa ñaar yoy duñ ben rek mën na taxaw par exemple bu moy roko dama wara roko ba nga xamantene position bi c'est manam position roko bi amna manam duma ko def à demi mesure amna niki nonu sumay sujjot bumay sujjot tay par exemple su fekkante na sama ndigli tay par exemple bu fekkante na fimay sujjoté dafa xaw yekiti ko wala mo am escalier yu fa nek par exemple moy sujjot fek sujjotuma wa sama sujjot gi dafa wara nek de telle sorte que sama ndigli warul djub parce que bu djoubé rek dootul sujjot manam warna ko def de telle sorte comme tay bu nit ñi doon julli comme yenn jo jakkay wala juma yi mu fess ba gaay julli ci escalier yi bu ma suju manam bu ma tege ci suju ci benen escalier bi ni manam fek sama digli dem ba jug ni lolu def ma suju parce que ay atal ci biir suju ci amul il faut position bobu amul manam il faut ko ma defé ko do xamantene day position bi day am legi mu am tomane na moy dal gi mom moy mo meuna am dalu bo xamantene lenn lu ca nek jamono jojo dana ci meuna taxaw taxaway bu tax ñuy wax lool nak sharia de manière générale dafa am comme li hadith bu nek sunan imam turki chrétien ni téré hadith yo xamantene na am ci sunan bi nim ci ñëw comme li yaronte bi sallalahu alayhi wasallam wax ne ah man sajada fal yaqul man rak'a fal yaqul subhana rabbiyal azim ثلاث مرات وهذا اقل ولا وحده كنور فوالا ومن سجد فليقل سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات نون ولا وذلك ادنى ولا لولا وذلك ادنى تي لول موي لي گنا توتي مانام كو سجود نو كو ركوع نو سبحان ربي العظيم وبحمده نكو واخ نيت يون لول لي گنا نيو كو سجود نكو واخ نيت يون لول لي گنا نيو masala bobu nak borom xam xam yi rahmatullah alayhum dañ ci wouté wouté nañ ci ndax dafa manam sujjot bi dafa war nit ki def ko ñetti manam manam wax gi wax tasbih bi farata la wala du farata mais li nga xamne mom moy li ëpp ci borom xam xam yi rahmatullah alayhum dañ japp ne wax subhana rabbil azim wa bihamdi wa subhana rabbil ala tasbih go du farata lool moy li ëpp ci borom xam xam yi ñoom lool moy mazhab xaraf yi ak maliki ak shafi'i rahmatullah alayhi wa sheikh ahmed gëgo lo deug lolu amma harami lay rahmatullah alayhi ñom dañ japp na tasbih gi farata way ñom farata gi dañ ko yamale ci ben maam dañ ko yamale ci ben yoon maam subhana rabbiyal azim wa bihamdihi wa subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ñom dañ ni farata la mais ben yoon li tax nak ñu def ko farata moy le fait que yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi sabbih isma rabbikal sabbih isma rabbikal azim wacce mu ne fad'aluhu fi ruku'ikum def len ko ci sen ruku'i manam mu nek siratul amr al amr te ndigal gogou gisunu luko dindi au moment où amna benen hadith bu sunan at-tirmidhi bi naam hadith bobu dafa da'if mais imam at-tirmidhi rahmalahu dane waye nak lolu wa ala hadha al-amal 'inda ahli al-'ilm min ladun sahabat radhiyallahu anhum ba'dahum manam hadith bi même bu fekke dafa da'if yaangi deg bi waye nak sahaba yi lako dalay ci jamono sahaba ba legi mom lañuy jëfé maintenant dofu gogou nak motax li ëpp ci borom xam xam yi rahmatullah alayhi def ko lan def ko sunna yeggele wuñ ko ci daraje daraje farata and ak ne sa sam daf ni wa zalika adna and ak ne dane li moy li gëna neew yaangi de manam mais hadith bi dafa daif manam loolu tax hadith bu daif leg leg borom xam xam yi rahmatullah alayhi deppo ci sens bi loolu lañ wax daiful matn manam astaghfirullah da'iful isnad wa sahihul matn manam yakhbi mo werna manam chalala gi mo da'if mo ñak wer waye yakhji mom yakhu hadith bi matn mo werna benen bir yi nga xamantene manam kon hanabila tamit rahmatullah alayhi dañu gis ni dafa wara nek far man dañ ko wara def parce que aussi yerente bi manam alquran day tuddé tasbih manam sabbal daf koy tuddé julli té mbir du mëna nek nga diko tuddé mbir lulul ne lola daf ci nek ponku te lolou nonu haqiqata la gisul lu ko meuna jagn ci waxu xana bi lay mur ngir meuna ñak farata lolou manam gisuma dalil buy meuna contrecarrer wax bobu xana bi lay wax rahmatullahi parce que bo xolé alcorane dana wasjud sujudal manam mais sujud gogou djublu wu ci sujud mais lan la ci djublu djulli djep la ci djublu xam nga tay buma ne buma ne pour jox exemple ne mbir buñ ko meune tuddé mbir da fekk mo wara nek ponk ci mbir mom comme tay buma ne buma ne fakku raqaba manam moy gorel libéré ben bat ama raqaba moy bat mais djublu wuñ ci bat bi kessé mais jam bi lepp luñ ci djublu waye am solo gi bat bi am solo ci nit ki ba nga xamantene mene fi ta imaginer nit ki sa batam motax ñu mën ko tuddé lool comme tay buñ né ñaata bop lañ am combien de tête manam bop djublu wuñ ci bop yi kessé mais nit ki lañ ci djublu ndax lan bop bi dafa mën ta ñak ci nit ki wala ñu né ñaata biir lay dundal manam djublu wuñ ci biir kessé bu ñu dundal mais nit ki yépp lañ ci djublu ndax am solo gi am solo loolu la rek manam bala ñuy jël benn mbir kessé ci élément diko tuddé manam diko mëna tuddu mu taxaw taxaway ensemble dafa wara fekk mu nekk ci ponk est-ce que gis nga wax ni alcorane da fay wax sabbih nangam et cetera hein sabbih bi hamdi rabbika qabla tulu' ash-shams wa qabla ghurubiha et cetera yoy mu ci djublu lan subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun manam wax heure djulli ci di wax subhan manam di wax sabbal manam tuddé ko djulli donc lolu ci ngay gisé ni lolu dalil la bu deuguer kecc bo xamné haqiqatan gisuma lenen lu ko dindi ci waxu djumbur pour téggi fardiyatul tasbih fi salat manam pour téggi rek farata ni sabbal farata la ci djulli mais ci cadre ala kul hal li mom moy cadre fuqaha manam de manière générale mais buñ ñëwé ci tariqa bi sirah bi tijani radhiyallahu mom dafa né ñetti manam baatu hadith bobu non andak né dafa daif manam ci sanad mais sahih matnam la donc bo xolé position bi mu jëlé moy manam ñetti mënta ñak ce qui veut dire que d'ailleurs pour tumanina bi meuna am il faut que ñett yoy meuna am parce que sinon tumanina gi ci bopam modul am and ak ñom ñep d'accord nañ ci tumanina gi manam nit ki tay mais sauf que woute bi fa la nek moy tay buma defo lolu ba dal gu wër bu re xana bi lay rahmatullah alam ñom ñoo gëna woyef ñom dañ ne bu ko defé benn yoon day manam bu waxe subhan rabbil azim wa bihamdi benn yoon day taxaway tumanena bi ni ci dess nak dañ gis na ñett yoon fu mom manam mais wax ji modul farata alors que ñom xana bi lay wax ji lañ def farata mais durée bi lañu wuté ak ni ci dess manam donc bo xolaté deug seen mazhab da ngay gis ne niñ koy defé wuté wuñ ci té comme tariqa dafa bok ci tariqa yoon moy nit ki nga xamantene mom moy talibé bi dafa war di fexé bay jaamu yalla ci anam gi mu gëna maté yaay dem wa donc ci kaw lool si rahmatu jani radhiyallahu daf ni ñett yi day dal di nek lo xamantene daf ci manam daf ci am ben xexu intransigence manam ak ñaka jigeul han negotiation bu ci am manam keuni loolu talib bi la bu da koy def da koy matal ñett yoon yo xamantene day dal wala bok so fekkentene sa lamine dafa gaaw nga def juroom ben yoon 6 donc loolu tamit benen point la bu nek ci loolu ci biir at-tumanina wal i'tidal am solo gi mu am solo particulièrement ci mazhab maliki rahmatullah manam ci mazhab yep amna ci solo mais particulièrement ci mazhab maliki rahmatullah motax ñom salatul haqim bi ñu tuddé en fait dafa am lu ñu tuddé salatul haqim dañ ko wax salatul haziq en fait mais borom xoxo ngi rahmatullah en fait dañuy faral di wax tamit né salatul haqim manam salatul haziq moy ki nga xamantene day julli mais masalan ngelawal mo bëgg genn muy jagnante ak mom am ko xamantene salatul haqim moy ku bëgg tour ndox muy jagnante ak tour ndox gog ak ki nga xamantene mom salatul haqib manam ki nga xamantene dafa bëgg dem Allah muy jagnante ak mom wa ñet yoy dañ koy wax mais souvent dañuy faral di résumer wax di rek ci salatul khatim wala li ñu khazib mais sinon différenciation bobu en fait hakikatan mom moy ki bi moy khazib moy ki nga xamantene day jangante ak ngelaw ki ci dess moy khatim moy ki ge jangante ak tour ndox ki ci dess moy khatib legui hein voilà legui koku jullem bo xolé mazhab maliki rahmatullah alayhi manam bon lola ibarat yi difference bi tekantal bobu al imam ibn abidin rahmahullah indina ko ci raddul muhtar ila durrul muhtar tobira ala non do do fodda ganar bi sap am siq ngay legi kon koku jullem salatul haqim maliki rahmatullah alayhim ñom ci i'tidal ak tumanina ñom dañu gis ne salatul haqim dafa am karaha comme li upp ci borom xam rahmatullah mi ñu wax ne dañ ko sip souf su fekente nit ki lolou daf ko yobbe ci muy yak lan manam muy bayyi ben ponku ci ponku julli te lolou ñom buñ koy wax liñ ci djublu particulièrement moy yati dal wala tomani nak ndax xam nga amna nu muy jagnante nit ki du position yep lay mëna respecter wala amna nu muy jagnante nit ki du mëna yix manam du mëna dat day wala dakoy gawal gaw go xamantene bobu moy bi yentib sallallahu alayhi wasallam bi tek di bañ han comme kon naqrati ghurab bobu muy wax melni kuy tiof manam bu am baxal bu wa baxal deng donc bobu nak lool mom motax ñom kon ñom en fait ñom ak khanabil en fait maliki Shafi'i ak Hanabila rahmatullah ñom ñoo bokk position ci masal bob mort pour ñom salatul haqim dañ ko sip d'accord dañ ko sip sauf que dafa wara lan sauf que maliki rahmatullah dañ cey yok benen manam pour ñom julli gi dina wër han julli gi dina wër mais sauf que rek li problématique ci li ki ci julli gi moy li ci manquer moy tewlu gi mo ci manquer mais lolou dinañ ñew inshallah ci masala tewlu bi legi ni ci pour def pour doga dem ci yenen ki legi alors que ñi nga xamne ñom ñoy hanafi voilà manam maliki rahmatullah ñom tekantal bi ma la wax lañ def moy su fekente ne i'tidal ak tawanina buñ ko meuna respecter kon julli gi lu bax kon day yak khana shafi'i ak khana bi rahmatullah am defu ñu tekantal bob mais ñom amna benn précision buñu def te maliki waxuñu ko moy ne ñom tambali julli gi lañu sik mais pas ci bir c'est à dire moy lan moy nit ki par exemple bëgg tour ndox mu ne xaarama gaaw julli bala sama jappa ya ñom bobu luñ sip mais pas bo demé ba ci bir bo demé ba ci bir sibuñuko parce que do yaq julli gi ngir lool manam ñom gis nga alors que boudé maliki rahmatullah ñom dañ ko sip de manière générale comprendre dina sen différence bu fekkante né hanafiyé la rahmatullah alayhim ñom nga fekk mu fekk la ci bir wala ci biti dañ ko sip mais karahatu tahrim lañ ko tuddé moy parce que ñom dañu am luñu tuddé karahatu tahrim ak haram ñu bénn ci ñom parce que ñom ñi sibel liñ wax karah sibel dañ ci am ñaar ci sen mazo buñ né nangam dañ ko sip ñom dañu am sip bi nga xamantene moy bi ñepp xam bobu karahatu tanzih lañ ko tuddé ci sen mazo moy dañ ko sip bobu nak comme par exemple ñun maliki suñu waxé ci suñu téré yi wala ñu wax ni de manière générale ñuy waxtaan ni ci diiré da na li dañ ko sip karahatu tanzih lañ ci dugg moy dañ ko sip sibel go xamantene manam dañ ko blâmer mais sauf que kuko def do am bakkar dara do ci fek sauf que nak nga bayyi won ko nga bañon def lool mo gën lool lañ ci djiblu ñu lo xamne dañ ko téré ci sharia mais téré giñ ko téré gi insister wuñ ci lool la c'est blâmer ko voilà alors que ñom am nañ benen leneen lu ñu tudde karahatu tahrim lool par contre amul ci ñun yeneen mazhab yi amu ci karahatu tahrim ci hanafiyyi rek la am dañ ko différencier ak ñun li ñu tuddé haram parce que ñun li ñu tuddé haram da fay dugg ci seen karahatu tahrim mais sauf que dañu différencier entre haram ak karahatu tahrim pour différencier entre degré wu lo xamantene dafa leer nañ ci texte sharia yi de telle sorte que kuko wéddi ak haramum day nekk yefe comme nan sangara comme dialo comme ray nit comme jabar yoyu ku wedd ni haram na day nek yefe parce que dafa leer leeray leer ñom dañuy différencier entre lolu ak li nga xamantene ak haramam leerut nañ bu rafa xam yi meun nañ ci wuté ak lo xamantene xeyna nit ñi meun nañ ko baña xam xam bu wuur parce que amna yo xamantene même bu haramé de manière générale nit ñi meun nañ ko baña xam ñom motax ñu jëfëndiko baatu karahatu tahrim ñoon nak dañu manam moy kon dafa haram ñun buñ doon wax di l'exprimer c'est langage manam diko wax ci anam bu ñun comme niñ ko tamba deg dañ nan da haram manam comme ñoo xalaf yi rahmatullah ñom ke nga tambali julli wala nga nek ci bir julli gi dafa haram nga continue di julli te fekk lam fekk nit ki mi ngi jagnante ak li nga xamantene manam mom moy lu wara ton japp ko do xanafi ñom question lañ ci dir waaw ma wala dañ ñu en tout cas wala plus en tout cas ñom ñoo ci gëna tarla ñi ñi dess ñom dañ dafa haram sauf que nit ki bu julle julli bu dina bax ça dire que bu julli gi mat te ñappam tuju julli ci bax mais limu def dafa haram and ak na day am bakkar manam dana am bakkar and ak ni julle bu bax mi jagnante bu mi jagnante ci bir julli gi motax du am tumani ak ihtidal dedet bu amul tumani na ak ihtidal mom jullim du bax jullim de lu bax non parce que lol ay ponk lañ ci julli bax alors que zahiri rahmatullah alayhim ñoo gëna digël ñom dañ ko def charte ci julli condition ponk ci julli de telle sorte que route manam théorie bi de telle sorte que nit ki nit ki bu fekkante ne dafa julli ci cas de figure bobu moy li jagnante ak lu yaq ndapam moy ñett yi mom de toute façon julle mbaxu mom do tout façon julle mbaxu manam da wara dem lu ko rentrant julli jappa yenante bi nak sallallahu alayhi wasallam dafa ne moy sir hadith sayyidata aisha bi radiyallahu anha nek ci sahih imam muslim rahmalahu mingi ci tam musnad imam ahmad sunan imam abu dawud rahmalahu alayhi mune la salata bi hadratit ta'am wala huwa yudafi'ul akhbathayn bu len julli manam la salata ay mana la tusallu manam wala bu len julli wala bo julli amul wala julli du wer wala bok sip nañu julli manam bob yoy maana la meuna am motax boroxo xam yi wute ci manam li tax boroxo xam yi wute ci moy maana bi baatu la salata meuna am fofu manam julli soit dafa amul manam kon weru wala bok du bax manam du mat wala gënut manam xet gogol kon manam dal ci limi tek moy julli du meuna ne manam lu mbon bon ci anam jim gëna maté fekk ñama nga fi téw ngayé dé du tiagne itam fekk mom mi ngi jangante ak ñaari sobe yi manam ndox manam tour ndox wala dem all mu jangante ak mom foku julli mu ñam manam julli gu mat julli gu baax julli gu and ak téw lool la ko ñen ñi déggé alors que ñi ci dess bo xolé visiblement niñ ko déggé mo dal moy julli gi ci bopam man dañu jël zahir wax ji comme zahir yi manam julli modul am manam du wër kuko def ci julli baxu waxu do baxam voilà mais bo xolé borom xox ñi def rahmatullah dañu gis ni manam téwlu parce que loolu yëpp day déllu wat ci est ce que téwlu parce que bo xolé lan mo tax manam elle cause bi tax yeenbi sallallahu alayhi wasallam ne bu len julli fekk li mo xox cause bi moy meuna tewlu ki nga xamantene du tewlu mom lañ waxon ci jotaay bi ñaaralu jotaay manam ci buntu ci bi point bi biñ ci nekk ci depuis ñaaralu jotaay waxon nañ ko ne motax tewlu gi lepp lo xamantene parce que le fait que ñuy gis ne nit ki amna lu koy préoccuper lu bokku do julli gi lool mom moy tax ñukoy meuna permettre ñun ni noddu amna اذا حضر العشاء والعشاء فابدؤوا بالعشاء بالعشاء قبل العشاء voilà riwaya hadith bob en fait ni mu ñewé non gisumako ci anam gu wer sauf que ni mu wéré té mu nek ci sahih mo اذا حضر الصلاه والعشاء فابدؤوا بالعشاء قبل الصلاه wala mais amna ci yeneen riwaya sauf que hadith yoyu nonu riwaya yi ma ci gis yeup en tout cas yi ma jotta gis wëruñu dessé nañu wër dal manam mais même bo xolé sens bi wërna za khada asha wala isha manam asha moy rer isha mais fofu sax isha hein wala bok wassalat parce que bo xolé ñom d'ailleurs bo xolé tamit hadith bi mu wax sax moy la salata bi hadrat at-ta'am wala wa huwa yudafi'ul akhdasayn wala yoyep tamit ben la manam ben la moy suñ ñam tewé julli tew ñeekel ñam li bala julli ci lolu nak mais attention yi ñu wax yep ci salatul khatim yep yi ñu wax manam ki jëñante ak ñapam lu tok yi yeb dañ ko teunk ci benn condition moy waxtu wi baña genn moy waxtu wi baña genn su fekente ne buma deme japp di wat ñu wat sama waxtu lay genn ci bir gi lay teggé ko mais buñ gisé ne yenen ci sallallahu alayhi wasallam comme niñ ko waxé won ci hadith bu nek sahih imam bukhari rahmalahu dañu tek ndawal li mu yor paaka bi da dag noddu jotta musalla faaka bi def julli am ci ngay xamé ni kon waxam joju mu wax manam da ngay gis ne tiawlu gi lolou tout dépend ci nit ki vexale nit ki ah tek nañ andi mo meuna dem julli ji ñëwaat té xélam du nekk nan so and mo baye keur gëna ngam nangam boko day dalé ah mais su fekké wala koku day dal dem ci jakké ni mom moy li gën ci mom amma kudul koku nak mom day tok agn ba pare même boudé day tardé djulli ci parce que après mu djulli ndax dafa téwlu mom mo gën comme al imam ibn ata allah rahimahu allah ci hakam ni al a'malu suwarun qa'ima wa arwahuha sirru wujud al ikhlas fiha djëf yi ay djëm lañu taxaw jëf yi waye seen ruh xam nga jëm day am ruh seen ruh moy secret ikhlas moy lam selal yene gu rafet def te yalla tax gi nek ci bir jëf donc nit ki su fekke dina dafa jëf jëf jo xamantene andut ak tewlu gogou andut ak selal gogou surtout julli comme li yenenti bi wax sallalahu alayhi wasallam ku gawon tu su julli def parax parax dem sa yor julli bi danan ko dayyaka allah kama dayyatani yalna la yalla doyalal yalna la yalla ñakal solo comme ni ma doyalale comme ni ma ñakale solo subhanallah lan la yalla sam motax tewlu han ci julli ak ci mbolam jaamu yalla bu nit ki di def ruy gi mu ruy mo motax borom xam xam rahmatullah alayhi jox hatta fuqaha wi jox yene degre bu mak biñ ko jox selal nit ki selal yene istihdarun niyya istihdarun niyya manum di teewal yene gi diko sel di def te yalla tax d'abord def te yalla rek tax genn ci yim gis teul deg teul et cetera li yep yi nga xamantene bokku te def te yalla tax lu genn ko ci tek ne nga doga ci wor ak bolé ci nga doga indi li nga xamantene mom moy lan moy jamono ji ngay def jaamu yalla ji nga tewlu parce que lu tewlu bi di gëna deugar jëf ji di upp di am doole jëm ji nga xamantene moy jëm jëf ji comme jëm lañ jëm ji di gëna rafet di gëna am xet gu neex di gëna sel di upp doole di gëna deugar di gëna am doot manam force et cetera ruh bi lu muy gën di sel jëm ja ca nek day gëna sel ruh bi lu ñuy gën di sel day gën di am ngeureumal yalla day gën di am nek nit ko xamantene manam day jëm ji day gëna lu muy gën di sel day gëna jégué borom donc ruh bi doole bi ngay jox sa jëf bi aju mi ngi aju d'abord ci lan ci ruh ndax nit ñi lool rek nit ñi ci seen jëmi bop lool lañu gënante xam nga nit ñi gënante wuñ ci yaram bu doon yaram kessé kenn du gën kenn mais nit ñi fi ñu gënante moy seen ruh doole gi mu amé spirituellement fofu la nit ñi ëppante donc jëf yi tam non la motax lolu lu am solo motax ci julli nit ki dafa wara fexé boy téwlu am téwlu gog li gën nak d'ailleurs fofu intérêt benen intérêt julli ci mbolo mi ngi ci surtout ci jakk benen intérêt bu mak mi ngi ci parce que nit ki su démé ci mbolo ni wala même budul jakk hein même buy fréquenter ay mbolo ni dafa am moy vase communicant yi rek manam buma jëlé ay sou wala pan technique jël ben rak ay rakol takale la mo ci sorti ndox ci bëb bi di sorti ndox ci yi ci dess da ngay gis yi amul ndox yeneen yi ci dess dañuy ñew manam bu ndox yi yek seen fi rakol yu nekk dañuy dañ koy jallale manam bu ko defé ñoom tam ñu am ndox nit ki su fekkene day dem ci jakké lolo tax jaamu yalla yoy ñuy def ci mbolo yi surtout julli sirru bi nga xamantene moy bok na ci sirru yi gëna mak yi ñu tax ñu instaurer ko moy lolo moy nit ki suy dem ci place yu baax yi day tass ak nit ñu baax mi ngi nonu contraire bi la tamé nit ki suy dem ci place yu bonne day tass ak nit ñu bonne té nit ku muy andal diko lekkelo mom daf koy transmettre li nek ci xol wala ak sohba sohba dafa am solo même ci digënté bo xolé talib ak sëriñ mais même ay andano ni ay andano ñuy faral di and ni loolu dafa ci am solo manam dañ leen di transmettre seen ay jikko seen ay dañuy dépendre ci ñoom day gis bu fekkante nit ki da fay dem ci jakka ji fekk fa nit ñi ñu bax ni yoy et cetera donc day waral seen jikko yi manam seen jëm yi dafa am ben xéetu boom bo xamantene dafa juggé ci nit ki ba dem ba barzakh juggé barzakh dem ba yowmal khiyamah et cetera dem aljana wala safara comme cheikh abdallah dabax wax rabbi allah légui nit ki su démé nonou leg solo couleur bi mi yox ci la xéetu destin wa mel manam barax ci ñi téxé la wala ñi téxé di la wala wali yu makki la bok wala wali yu relativement bu yu ndaw yi la wala et cetera wala katchor la ni rek ñu jullit la ko tay et cetera manam yoyu ci ni couleur bi di mel la couleuru boom gogou di jugge ci mom di dem jokk barzakh jugge barzakh dem ba aljana wala safara legui nit ki su fekente ne da fay nek da fay dem par exemple day and ak nit ñu bax di dem par exemple ci jakka ji le fait que mu fay tassé nit ñu bax nek ci mbolo bobu nga xamantene dafa barkel ba paré fess del ak ay julit ak jinné ak ay malaka arwah yu sel yi difa dajé da fay waral ci mom ruham manam nit ci bopam su amone boom gogou nga xamantene boom gi xeyna couleur bi mu yor moy buñu texé dañi sax da ngay gis ni ci dess diko ciup manam comme théorie de vase communicant yoy diko ciup manam parce que comme couleur bi mo dominer dañi gis comme couleur yef dañi xawa ciubante diko ciup ba mel comme bu gaayel alors que nit ki leg mën na am boom gu bax gogou non manam couleur bu rafet bobu bax bobu dem and ak ay nit ñu bon ni ñukoy ciup diko ciup bam and ak ñom motax nga gis souvent nit ñi kumuy faral di and rek dañuy dem ba nuro ñoon bu lay dem ba yor seen jikko dañuy dem ba leer nga deg nit ku nan la leer souvent da koy deg manam nan diw de bimu fi nekké manam dafa amone ay principe dafa jugon nangam mais bam delo rewmu dafa ki rek da commencé fex ay pression dugg ci moule bi gaay corruption bi et cetera manam ngay deg xeto wax yoy manam lu normal la parce que nit ñi ñoo mel non manam so duggé surtout bu né da nga len di fréquenter su féké da nga xaw tenir un peu à l'écart nak mom bokul mais bo la dé fréquenter mom la bu nga jël ci la jikko motax xolal ki ngay fréquenter bu baba lay nga jël nga sa yoon bo xolé ki ngay fréquenter rek tan nga sa yoon waaw ki manam ciub bobu waaw est ce après dina influencer comme bi nga xamné dafa dem ba non du gajena ak nga xamné dafa dem du du waaw fi lay tambalé waaw lolo fi lay tambalé lolo motax leg amna benen wax bu mu wax cheikh abdallah dabax radiyallahu anhu wax du am solo mu ne leg di nga gis nit ko xamantene parce que nit ki en fait bir dem sirt yi ci nek yep da fay symboliser ben affaire ben xetou jikko ju bax wala jikko ju bon parce que yoyep dañu rattacher ci xol bi motax xol mo centre bi legui sirt yoyu nga xam tane ño nek ci yaram bi dañuy tak wala ñuy fay legui nak am na ño xam tane sirt yu bax seen jikko yu bax yeek yoyu ño tak ñeneen ñi sirit yu bon yi ñoo tak ñeneen ñi seen sirit yu baax yi yenn yi tak yenn yu bon yi tak yenn yi fay yu baax yi fay yenn yi bon yi fay et cetera mu ne leg da ngay gis nit ko xamantene yag gi mu yag and ak ay manam par exemple mom siritu tiach manam di satch dafa tak ci mom manam dafa nek ci mom sidit gogo dafa actif motax souvent sidit gogo su yeugato rek mu am envie dem satti ji même bakkar ni lolu moy indi nit ci di def bakkar tel su sidit bobu yeugato bi tax muy def bakkar bi rek nga gis mu influencer xol bi daal di am bëgg bëgg lool ci xër bu tar bo xamne parfois ñu sax du ko mëna contrôler faaw mu dem def ci lool mu multirécidiviste ñoo ñepp mo ngi gis lool mo leen dal légui su nit ki amé sibib bo xamantene la lay sibib bi day rafet day bax manam sibib bi manam sibib du tiacc gi par exemple dafa actif le fait que muy and ak nit ñu bax ni mo ne mu dugg ci groupe ay nit ñu sel nitu yalla nit ñu sel nek ak ñom day waral sirit bobu activité bi deñ wala muy wañe wala ba mu deñ sax mu ne mais leen da ngay gis mu dem bay fay ba fay jël mu ne mais il suffit que mu ne ci ngay xamé ngeen ci and lool mu graal mu ne il suffit que ben satch romb ko di dem ha nuyu ko sax daf ko romb di dem sidit bobu yeungatu wat Allah ci mom mu am envie dem satch niki nonu lay la nga gis nit ko xamantene day sel manam sidit ben siditu manam jif ju bax lu melne julli wala saraxe wala koor woor nek ci mom di yeungatu manam actif mais le fait que muy and ak ay nit ñu doy waar tax ba sidit gogu wañ fay wala désactivé wu ha mais day jek rek am ben way bu ko romb bo xamantene mom jikko jojo lay yore daf ko incarner deug il suffit que mu romb ko rek sidit gogu yeungatu waat ci mom mu ne imaginer koku bu doy and ak koku nan lay mel mudé daf ko romb rek lolo té lolo tamit ci ngay gissé nit ki leg leg su amé ben bakkar bo xamanténé dafa correctif manam li ëpp ci nit ñi mu dëkkal ñi nekk ci fi mu dëkke dañuy def bakkar bobu wala lañ ko nu mel day war bi moy taniku place yi nga xamné day xumbu parce que su déwé place yu xumbu day tassé souvent nit ñoo ñu non té mën nañu yëngël sirit bobu ci mom comme ci métro yi comme ci té pourtant du ko du lu muy sakku bu féké dé nak mbir mi qualité la tamé hein motax boy dem ci jakkay pour revenir fo ci lolu boy dem ci jakkay fofu xéet nit ñu bax yu né mën nañu fatte ci ñoo motax sibitu lu bax lu né mën nañ ko yëngal ci al jama'atu rahma wal firqatu adab mbolo yoruma nak yalla yalla allah ma'al jama'a yor loxal yalla mi ngi andak mbolo lolu point la bu ama te da nit ki sax mom meun nako remarquer bopam nit ki non meun nako remarquer facilement day gis lumuy gën di gëj di nek ci jakkay muy gën di yëg ne mi ngi amna lu koy faat ci ay xéeti ngeenel yo xamne même ci xolam da ko ci yëg ba day bu jek jeké dugg ci wir jakk ni rek waaw lu bokku tak aljuma la wax bu jek jeké dugg ci jakk ni rek yeneen day jik ni amna lu ko monam fi amna lu ko manké won amna lu hein lu dugg ci mom hmm imagine su fekente ne fexena ba yu perdurer di ci nek tout temps la tax ngeenel la go xamantene yello wul kenn diko xal bopam da na ñala sam bokku na ci question yu batay manam ci walu tewlu gogou manam parce que bo xolé bo di nit ki bu dem ci jakkaji tewlu dako yomb nit ki souvent bu julli mom kessé dina gis né bokul ak tewlu bi mi tewlu su fekente né dafa nek ci mbolo di julli budul won ben ngeene lulul ne 27 fois la julli gogou uppe doona doyna te nit ki su fekkonté ne julli na ben julli bo xamantene mbolo lañ manam lu mbon bon mom la ak kenen ñoo julli mu am ci 27 manam julli gogou dana ci am 27 fois su doon dafa julli mu kess motax bokul ci xel nga meuna julli ci mbolo manam lu mbon bon yow ak kenen ngay julli yow kess te bo julli won 27 fois même julli bi lutax nga am lu tolo bo le julli yeen ñaar te seen bi waxon nga ko jotay bi passé nit ki bu nekk day julli mbolo manam mu ngi julli mom kessé djumpe yu muy def yok yi ak wañi lu ko dal ci mbolo bari wul wa parce que lolu yeb bo xolé lu ci upp du tout temps mais lu ci upp ci lolu ci ñaka tewlu rek bokku na ci li dimbal nit tamit ci tewlu gogou moy diko wajal manam julli gi mu koy wajal manam mu baña def gaay ay gaay niñ djubé até nañ djub taxal até Allah akbar Allah akbar subhanallah dedet manam avant yu julli muy wajal par exemple bu dene dafa nek ci jakka ji mu dem avant ni bu meune dem avant ñuy noddu wala heure noddu wala le fait que mu tok ci jakka ji posément di zikkar jang alquran nek ci xéetu jaamu yalla yi lolu da koy dimbali lu bare bare bare bare bare ci walu teewlo bokku na ci likoy dimbali ci walu teewlo moy muy yeesal njappum manam meme bu yore njapp muy yeesal njappum bala muy jull lo tax yeesal njapp bala ngay jull ñu sopp ko meme bu re yor nga njapp teewlo bokku na ci li yombal nit ak tewrom ci jullem moy lata muy julli mu def ibada khassa bobu am jamu yalla bu particulier la buñu tuddé al jamu ala allah manam moy nga dajale sa lepp ci yalla kesse lool nak niñ koy defé moy da ngay tok djublu qibla mo gën parce que djublu qibla la saint nga djublu qibla jamu yalla la djublu qibla kess même bo deful dara ni tok nga djublu qibla kess ko xétu jamu yalla la d'ailleurs ba sax gi nga xamantene mënul sax def comme ni nafila goudi sax ni même boudé ñaar raka do ko ta liñ koy digël moy au moins mu tok ben même boudé quelques secondes la yo xamné lay djublu ci qibla bi yéné ko jamu yalla goudi au moins mo def lol djublu qibla kon day tok djublu qibla désintéressé wu ci leneen ludul yalla manam xelam manam nopam bu mu deglu la même bu ciow amé bu mu deglu ñu na né oy sujet bi c'est intéressant la deglu dédé bu mu def lol gëm ay botom nopi bu mu wax muy deglu biram secretam xolam di tuddu yalla rek touram bu mag Allah Allah Allah Allah au moins quelques jamono avant julli avant ñuy likam manam digënté noddu bi ak likam bi bu ci défé mëna def quelques nafila lool tam da la ko dimbali parce que da ko parce que nafila yoy muy def moy sunanu rawati bi mu koy jëma def lol dam da la ko dimbali ci tew ñu ci jakk di julli ñaar rakka bam dess ci jomo lañ koy téré et cetera tok bobu muy tok di tuddu di deglu xolam muy wax yalla parce que xol bi naturellement allah rek lay wax motax motax wala zikru qalbi allah sino boko beugé zikr lo lenen dang koy njatt force ko ci lolu mais sino boko bayé mom gessé allah rek lay wax légui mom motax boko waxé boko bayé non nga def concentration non han lu tolok après 5 minutes avant djulli bi buntu reere la bu amul morom ci may la tewlu wallahi ba pare boko defé ci bir djulli bi ngay djulli sa borom manam am nga chance yu forte sama borom wacc ci yow ay waridat ay xéti njangal ay xéti xam xam xéti secret yo xamné en fait yu kemané té ci bir djulli bi lay do ndax relation particulière bi ngay tenir en réalité da ngay dugg haqiqatan ci hadar yalla non lolu xet benn mbir la mo xamné bu kemané Allah non bu kemané la peut-être que fini jéxale xawma bakam sax tan bu ñu ko 5 minutes 8 minutes exactement ci walu téwlu gogou moy nit ki suko defé ba paré bon légui nak li ni may wax ni ci walu téwlu luy mëna dimbali nit la mais du lo xamantene dañ koy teunk ci loru kess manam nit ki buy jull lu muy manam ni mi dundé julli gi ba ni mi jéxé ni ngui koy dundé ak tamit fenn fu ci nek manam limu fay wax ak ni mi dundé wax jojo fini ñëkke ci wax jojo moy né dañu wara bayyi xel bëpp mouvement ak bëpp cadeau bo xamantene dañ ko wara génné ci julli gi ñu défé ko mi nga xamantene nonu la roté ci sunna ñu rat sunna yentu bi sallallahu alayhi wasallam ñu défé ko non lolu buntu bu reuy la tamat ci xéetu jaamu yalla ndax deppo ak sunna yentu bi sallallahu alayhi wasallam mo upp doole lepp sallallahu alayhi wasallam secret jaamu yalla gu mag gu nang gu wër bu bari ngeenel ak ay may ba pare deppo ak ngeureumal yalla subhanahu wa ta'ala mi ngi nek ci nga defé ko mi mu deppé won ak jangalam yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak ay doxal na motax su fekké tane sa borom subhanahu wa ta'ala daf la manam dimbali bo la la ci ñi nga xamné dinañ xam julli gi du début à la fin nako do yenente bi sallallahu alayhi wasallam do julé comme si dang koy gis ngay lool dafa am solo ngay julli melni xam nga ni yantou bi sallallahu alayhi wasallam doum julle du début à la fin ndax yantou bi sallallahu alayhi wasallam limu waxone bimu deme julli ci kaw hadith sayyidina anas bi radhiyallahu anhu parce que amna hadith bu malik ibn khuwayris radhiyallahu anhu siw bi mo ñu nan sallu kama ra'aytu muni usalli julli len comme ni ngeen ma gisse may julli sahihi mais amna benen bo xamantene exactement nonu la mel lolu sabit la wax batay mi ngi ci sahihi bu sayyidna anas ibn malik radiyallahu anhu yeralti bi sallallahu alayhi wasallam dafa julli ci kaw minbar bi dafa julle ci minbar bi su waré sujud day wacc sujud mais ñu julli ci minbar bi ci kaw mu tu paré da tourné ni innama sanatu zalika wala innama sanatu wa zalika lo innama sanatu zalika litahtamu bihi wala ta'lamu salati sallu kama ra'aytumuni usalli sallallahu alayhi wasallam bo len gisse ma dexale mi da fekk ne dama beug ngeen yitte woko bo bare ngeen xam man nan lay julle ngeen dima gis muy julli parce que xam nga sappe souvent mi deme bu fekké dafa nek ci kanam sappi buñ défé ni ñu bari duñ ko gis ñu koy défé exactement manam ndax sappi bu jëk ñom ñoy gëna ñom ñokoy gis wala ala di gën ñaaralu sappi mais sinon légui nak bi pa dafa démon julli ci kaw mimbar bi mëna dama bëgg gën gis exactement d'ailleurs loolu bok na ci li tax maliki rahmatullahi alayhi pour entre parenthèse dali gis ni manam boy julli do xol ci souf place bi ngay sujoté mais da ngay xor ci kaw ci kanam ni rek manam parce que maliki lool moy wala ñom buñu julli maliki rahmatullah buñu julli buñu xor ci sujoot fi ni place bi ni sujoté mais da ngay xor ci kanam ni la ni xolé and ak nak manam yi ñew ci explique wax né place bi ni sujoté mo yoy ñoo gëna deugar inshallah ah mais bi bokku na ci bi hadith bi mi parce que su fekkon tane du won lool kon yeen ci sa sam du len wax ni dama taxaw ni ci kaw pour ngeen di ma gis non parce que lool du mën nek su fekkene da ngay xol ci souf voilà voilà lool bokku na ci ak lim nan fo walli wajhaka shatr al masjid al haram man fo walli manam djublul wajhak manam ñoo xar kanam la nga chatra la manam kon ci kaaba nga koy djubal mais pas ci souf wala manam ñoom non lañ déggé wax jollu ala kulli hal manam parenthèse la won rek pour wax né lool bokk na ci li tax légui kon def ni yenenbi sallalahu alayhi wasallam doon def loolu mom moy bi nga xamantene motax ngay gis subhanallah borom xam xam yi surtout borom xam hadisi rahmatullah alayhi ñu indi étape par étape pas à pas petit à petit ñu gën lu nekk nan la ko yaronnabi sallalahu alayhi wasallam doon def exactement mais exactement ni la doon taxaw ni la doon ki ni la doon seggé bu daan dem ci roko ni la ka daan def bu joggé ci roko ni la daan def ni la daan sujoté ni la ko daan kiwé bu daan sujoot loxo yi fi la ka daan tek par rapport ak bop bi bu tanki fi la ka daan tek ni la daan def ci baram bi bu dan sujud manam baramu tanki ak baramu loxoy ni la ka dan def manam nga gis detail mo gëna moindre ñuko expliquer diko leral yaronte bi sallalahu alayhi wasallam deful dara par hasard ci yoy lenn lu ci nek xet la ci xetu jaamu yalla bu am solo donc yaakar na ni lolu vu que bëgg dugg ci xetu manam istihdar bob di fexé téw la parce que ci suñu manam ci jotay bi ni xeyna day du ko jot du ko matalé amana liñu def moy dañuy baye ba jotay bi ñu inshallah ci walu ko mais li nga xamantene mom mënu ñak ñu teje ko bala ñoy ci parce que bu ko défé ñu dogu dugg ci yeneen ci adab shar'i manam yeneen yi nga xamanteni ñom ñoo ci dugg parce que bo xolé charte bi bo gisee bok manam ñu bi moy 3ème vraiment séance voilà bo xamanteni ci charte bi rek yaangi def 1 heure yo xamni voilà ci yaatal bu ba voilà ci charte bi rek la julli rek ngay wax voilà parce que te and ak ne charte bi parce que charte bi dafa fondamental ci tarbiyé nit nit mënu prétendre tarbiyé wu ci yoonu yalla sans julli julli moy li nga xamantene mom la borom subhanahu wa ta'ala gëna fonk xéetu jaam yalla yi moy bi ci gëna mag ba paré julli moy bi nga xamantene mom rek la borom subhanahu wa ta'ala insisté ni ba paré forcé nit ñi manam mayu leen ñu tan dañu leen da ngeen koy def juroomi yoon chaque jour le minimum moy lool ba paré waxul ne da ngeen koy def waxtu sangam rek manam ñu dajale lepp fenn mais daf ko répartir ci digënté guddi ak becc gi manam pour julli ni mu amé solo ba yent yalla Moussa alayhi salam bi mu ñëwé ci hadaram bi lim ko ñëk wax ginnaw bi ngi ko yëgele ni ko mom rek kay bur manam wër la aqida bi wër manam répété watal ko ko moy la ilaha illa ana fa'budni lan ko aqimus salat li zikri taxawal djul ba bare li zikri manam li zikri bobu dafa am ñaari manam manam bu jekk bi moy ngir djul li taxaw taxaway nga fatali ko manam moy tewlu bi ñuy wax sank waye tamit li zikri manam comme ni hadith sayyidina ak ki hadith abu hurayra bi radiyallahu anhu bim nan nit ki manam man nama an salatihi falyusalliha idha istayqadha donc après moné moné faman sha'a falyaqra qawluhu ta'ala wa aqimis salata li zikri manam kon moy maana bob manam kon kep ko xamantene dafa wala dañe faman nama an salatihi falyusalliha idha istayqadha fa innahu la kaffarata lahu illa dhalik wala après mu dogo faman sha'a falyaqra qawluhu ta'ala wa aqimis salata li zikri kep ko xamantene hadith wala mune yeen ci salatu rek kep ko xamantene dafa nelaw wolif jullem waxtu julli bi wessu nuko jull wala man na ma an salati aw nasiha wala aw nasiha wala wala wala kep ko julli kep ko nelaw wolif jullem wala nga fatte ko falyusalliha idha istayqadha wala falyusalliha idha dhakaraha manam wa suko fateliko na wala su yewo na julli muné ko mu neex nak wa lool nak wax na Abu Hurairah radhiyallahu anhu wala wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci bopum la si wax yaronte bi la sallallahu alayhi wasallam kum mu neex na nga jang borom bi lim ne na nga taxaw julli di zikri manam moy kon boowa lim ko tekke moy bo fateliko manam ngir ne soko fateliko mais lool moy deuxième mana bi mais sinon mana ba le moy premier bi moy julli gi dafa wara nek ngir fatlikou yalla ce qui fait que ni lenn loy def manam muro ne par exemple moy comme li ay bi wax bim nan rijalun la tulihim tijaratun wala bay'un an zikrillah wa anis salat manam ay goor manam moy nitu yalla nit ñu bax ño xamne seenu yaxanto gi ñu nekké wala njaay gi ñu nekké manam commerce biñu nekké ak seen préoccupation liggéey yi yoy du len yittel ba tax ñu manam tuddu yalla gi ñu wara tuddu yalla duñ ko def ak bi julli wala ñu joxe azaka xal an salat wa al iqam salat wa ita zakat am joxe azaka donc parce que aussi ma ngi jaay client ba ngi mi taxaw mais julli dafa jot damay julli do ko jaay sino mom meuna dem ma perte khalis mais lolu nonu du tax ba mané ah duma julli manam kon lolu lu am solo la manam et puis manam parce que julli gi ci bopam man da ngay gis ne kon julli gi ci bopam zikkar bi nga xamne manam tewlu gi ci bopam bo xolé li zikri manam bu jekk li mu yor moy ngir ke fatelu manam tewlu gogou ak le fait que ngeni ah julli jot na tewlu na consacré ce ma lepp yalla moy lan xolal kumil layla xam ne yalla sallam kumil layla taxawon nga julli ya ayyul muzammilkum al-layla illa qalina sawa'un qismun qalil aw zid alayhi wa rattil al-qur'ana tartilan xam nga rattil al-qur'an tartilan ci bir julli gi la manam nga jang al-qur'an bobu nga njangin mu dal njangin mu tey njangin mu wër mais xolal fi muy jexala mun wazkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila bi tuddu sa borom te nga jox ko se lepp nga consacré manam buma taxawé di julli dama wadé jël sama xel sama xol sama cër yépp mo dox ko borom consacré wu ci mom strictement ci mom manam lool moy li nga xamné julli li moy ruh mo motax gis nga wax joyu motax la rahmalla manam lolu waxam joju al a'malu suwar qa'ima wa arwahuha sirr wujud al ikhlas fiha jëmmi manam jëfi ay ruh la ñu taxaw lan ruh manam ay jëmmi la ñu taxaw mais ruh yi moy secret lan han selal gi nga xamantene mom moy nek ci bir hatta ci zikar lol la manam c'est comme julli lañ ne la pour zikar la mais zikar moy lan fatali ko tuddu bo xolay julli motax lepp ay zikar la zikar la ci walu jëf wala ci walu wax donc bu fekkante nit ki jëfum day def dara wax lamine bi di ki mais xolam roxam ñi ngi fe xolam nga fanen ak xelam koku xam nga li manam mi ngi mel ni tay malay wax dara dila wax na la daf ma daf la daf ma intéressé ndekete man limay wax ak yow yep sama xel ak xel lene wala ma am ak yow audience comme tay nit ki dem am ak président audience ngir ben ngir sujet bu précis nga ñew ba ci bir tok ak mom di waxtaan ak mom ci lenen parce que borom subhanahu wa ta'ala comme li c'est hadithu abu hurayra radhiyallahu anhu nak sahih imam muslim yannabi sallallahu alayhi wasallam dafa ni inna allah la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum sa borom subhanahu wa ta'ala du nek di xol sen jëm yi sen meloy ki physique bi ak apparence bi ni intéressé wuko mais lan lay xol moy ci bir xol bi manam kon yow bo jaamu yalla sa def gi ngay def war nga xol xol bi nga nek sa xol fan la aju jamono ji ngi koy def ndax da nga nek te bo julli sheytaane day ñew dina expliquer wa sa ay fatte nga bi nga demé marché bi ñu demé ki ba nga andé ñoom suñu fallu dem fele wax bi ngeen robé hôpital ba yow yaangi fatte ko est-ce que c'est ki bu d'ailleurs xam nga suba war nga liggéey ci est-ce que am nga ki nangam nang ba yaangi hein mo non cheytaane loolu lay jëkke def souri sirul loolu nga xam né affaire lo mu na la mais sa way légui manam xam nga di réussirul loolu mu commencé la fatali waaw serigne bi mais yow est-ce que yaangi fa gis nga ni modou tay yi da ngay wa war nga ko war mu teggu ci yoonu bi parce que hein mu teggu ci yoon bu djubbi te xam nga lolu jaamu yalla bu reuy la il faut nga def lolu et puis suba xam nga amna war ngeen jang bor ngeen djel rema xalangam nangum ngeen wara xam nga bayyi xel lolu ki lolu c'est important manam legui munu la détourner wul la ci affaire yu important mais day ñew ci lu important legui détourner la ci sujet mais ci lu ko gëna important té moy nga wara téwlu sa digënté ak sa borom parce que muna jaat la man al musalli yunaji rabbu ki nga xamné da fay julli da fay lan day déyalé ak borom manam da fa am audience ak borom relation direct voilà audience bobu nak warul ñew bu fofu di waxtaan ak boromam wara deeyal ak mom ba bari di waxtaan manam parce que yalla xol bi lay xol donc muy waxtaan ak leneen di nek ñew di wara waxtaan ak mom mais au lieu mu dem ba jakarlo mom di wax di délire ci yeneen sujet c'est comme si manam wallahi masaru ala mais ku tamone demone ba am audience ak président ngeen wara waxtaan ci sujet bu précis bo leen teural nga ñew ba ci kanam mu leen ci waxal ngay délire yow ci leneen boma demé marché ba boma ki nangam di wax ci lool ma waxo ko sax mom yeen di len intéressé sujet bi ñeen waron di waxtaan yeen ya nañu yalla sa am motax même zikar ni rek lool la mom walakin na gis nga zikar limi am sa walakin na jadwa zikr in lam yakun bi hudur qalil wa hudur gharib zikar gis ngeen limi am sal ala bi zikri ilahi tatma'innu qulub han bi zikri ilahi comme li ayat wax al am bi zikri la tatma'innu qulub ci lo xol yi di dalal man mona mena wala kinna jalwa zikr waye nak may yi tuké ci zikar in lam yakun lu nekul bi ci zikar bobu khudurun ak tewlu khalilun lu newlu mu def tatmimul bayt wala takmilul bayt matali baydu ci lu am solo mune wal khudur waya tewlo gharib ak akatum ranke étrange cela dit que tewlo dafa melni legui bu manam nga lat ku nit ñi moy lat gëna lu tum ranke lu étrange te zikar bi ngay zikar bu ci tewlo wo amul may yi nga xamantene mom manam liñ la doon wax ne boy ci kar nangam dana la ca fek lolu modul am ay way señ bi fuñ jëm yalla ñu yalla sax wa xamna ci bir lolu ci xéttu téwlu gogou bu jotay bir ñew inshallah ñu ci wat ci bu ko defé xamna nak fofu lay manam parenthèse bo ñu ubbi wu ci walu julli ci peut-être ko fofu lay jexé inshallah wallahu ta'ala a'lam sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin